اپنی مسند میں نقل کیا کہ میں نے امام احمد سے سنا اس حدیث کو پور مثال غزرا سے نقل کیا یا ابن مجین علی ابن مجین اس حدیث کی جو ام سلمہ سے مروی ہے تصحیح فرماتے تھے. مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس آ کے دو آدمی مناظرہ کر رہے. ایک کہتا میں نے عمار کو قتل کیا, دوسرے نے کہا میں نے عمار کو قتل کیا. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لیے کہ پہ ہی آپ دکمان جو کیا ہے نبی خوش کر لے انی سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ہوئی پھر باغی معاویہ کہنے لگے کہ ہمارے کمان تو ہے ہمارے ساتھ کیوں پھر فرمایا آپ نے رواج میں حضور سے میری شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ باپ مادام ہے ملاقات سے ہی اس کی میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو کال کروں گا. مسند احمد اور طبقات مثال اور فسائس علی میں وارد ہے جب معاویہ کی حدیث پہنچی کہنے لگے انہوں قتلنا انما قتل الذین جاؤ بھی. قرطبی نے تذکرہ میں ابن جہیہ سے نقل کیا ہے, ابن جہیہ فرماتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا کہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو قتل کیا اس لیے کہ وہی ان کو جنگ عہد میں لے گئے تھے. اور ابو علی نجار حنبلی کہتے ہیں البیت الباقیہ کے معنی ابطال الہ بجمع عثمان. بعضوں نے اس توجیہ کی نسبت معاویہ کی طرف کر دی لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ توجیہ تحریف ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے, یہی اکثر حق رائے ہے اور بعض لوگ جنت سے مراد حافی اطاعت یعنی امام برس کا اتباع اور دعوت النار سے مراد غیر الحق کی طرف دعوت دینا ہے. قال رسول عمار اعوذ باللہ عمار کہتے تھے نجار سنال کی آواز نجار بڑھئی سنا لال مستی امام بخاری کی اللہ میں فرماتے ہیں ممبر کی لکڑیوں میں نجار سے اور مسجد کی کہانی میں اس کا نام سے مدد لینا جائے. اختیارت کی آواز ممبر حدیث سے کراہت انسان اسی کے مسلم اختیارت کے نجار کے مسجد کو فرمایا. جب متعلقات مسجد میں مدد لینا جائے تو مسجد کی تعمیر میں بدل دے اور اجازت دینی جائے اور اس پر تنبیہ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس لیے فرمائی کہ حدیث میں ابن نبو سننا ہم مساج کر اپنے کاریگروں سے مسجد کر دو وقتوں ہو سکتا ہے کسی بے خیال کہ مسجد کی تعمیر میں کاریگر سے مدد نہ دی جائے. امام بخاری نے جواب فرما دیا اور اگر حدیث جن نے وہ سننا تم ثابت تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کر کاریگری نہ کرنے کو, یعنی کہ بردی جا کے وہاں خریداری شروع کر دے اور بردی بیٹھ کر نجاری شروع کر دے. چلیے مجھے امام بخاری کو ایک مسجد بنانے والے کے پاس فضیلت ہے، بتا دیا مسجد بنانا کیا ہے، بتا دیا مسجد کی تعمیر بھی شرکت کرنا چاہیے، اب اس کے بعد بتا دیا نجار کے نام کو مدد دی جا سکتی ہے، ہم اس کی فضیلت بیان کر دیا تاکہ آج اس کو شوق کرے گا. امام شاطر فرماتے ہیں حضور کے لیے لفظ پر رسول بلا اضافت اللہ نہ بولنا چاہیے، کیونکہ لفظ رسول کو لقم خاصب کے معنی میں آ جاتا ہے، بلکہ اضافت اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی قرینہ ہو تو یہ اس سے مطلب قرینہ بہت اعتراضات کر لیتے ہیں جتنے بھی تہوار انتظام وغیرہ کی روایت بھی ہے، وہ سب کو پتا ہوں اگر یہ کٹوری کے پہنچنے کے برابر مراد یہ ہے کہ چاہے تو پہنچے ان سے بات فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ چند لوگ مل کر مسجد بنائیں، ہتھیار کی طرح اتنا آئے کٹیری کا حوصلہ ہوتا ہے، اور بات اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے وہ مثالی مراد جو چار ہر کے راستوں میں بنا لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ مسجد شرعی نہیں ہوتی ہے تو عارضی اور وقتی ہے، مسجد ہوتی ہے اس لیے اس کا مراد یہ نمبر معلوم ہوتا ہے. دونوں کاریہ کبھی نہیں ہو جاتا، اس سے مقصود انداز کی رضا مخالف ہے، مسجد تعمیر نہ کی جائے بن اللہ لہو مسلح ہوتی، اللہ اس کے مصر اس کے لیے مسجد میں جنت میں مکان بنا دیں گے. یہاں پر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فائدہ بیان کیا منجاد الحسن کو پہلے اس کے مثال کے لیے، اور یہاں پر مارا اللہ لہو مسلم کے جنم، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے وہ تو چاہیے آیت سے مجرم کے آیت کے مجرم سے پہلے کی حدیث، اور اگر آیت کے نزول کے بعد کی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آیت میں ثواب قبلی کو ذکر کیا گیا اور یہاں ثواب اصلی کو ذکر کیا گیا، نیند مضافت کبھی سوری ہوتی ہے اور کبھی مانوی ہوتی ہے، یہاں مضافت مانویہ مراد آدمی جب مسجد بنائے گا تو زیادہ سے زیادہ سنگ مرمر کی بنائے گا، لیکن اللہ جنت میں جو مکان بنائیں گے وہ سونے چاندی کا ہوگا تو وہ اس کی وطن مماثلت ہوگی، لیکن مانوی اعتبار سے مضافت ہوگی، کہاں سونے چاندی کی ہیں اور کہاں تک پر خاص ہو سنگ مرمر. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مماثلت کو بتایا گیا عدد کی تعلیم کی گئی، مس لہو کے اوپر دینے سے مزید کی نفی لازم نہیں آتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مماثلت کی لازم مراد ہو, مماثلت کی ساحت میں مراد ہو. یہاں آپ کتنی بڑی مسجد بنائیں گے اللہ تعالی جنت میں, اس سے کئی گنا بڑا مکان سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا دیں گے. نسل میں پیدانی کی تیر کا نوکیلا لوہا, بعض انسان کسی ضرورت سے اپنے تیروں کو لے کر نہیں چلا جاتا. بخاری نے بتا دیا جب آدمی جائے تو تیروں کے نتیجے لے کر غلط ہاتھ رکھنے, ایسا نہ ہو سکتی اسے مسلمان ہو چوٹ لگ جائے زخم ہو جائے. چلیے نظر کلان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استحبار کا بیان ہمارے بھائی ہے امر فرمایا ہے, اس لیے اس کا واضح ہے اور اس کے نام ظاہر ناپ واضح گزرنے کا بیا تمام بخاری کے لیے نام کا اعلان ہو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں گزرنا ضرورت پیش آ جانے پر جائے بخاری کو ترجمہ ترجمہ ناپس ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں تیر لے کر گزرنا جائز ہے, تو فرما دیا کہ اس ترجمے میں قصور ہے, انہوں نے نبی کی قید نہیں لگائے. یہ اعتراض جو معنی ہے مرور کے نبی کا مطلب کہ ترجمہ گزشتہ مختار کا یہ ترجمہ مطلقاً جرابی مرور کے لیے منعقد کیا, یعنی بغیر ادھر اگر مسجد میں گزرنا پڑ جائے تو جائے, تو اس میں کسی کو خلاف نہیں ہے. البتہ مسجد کو راستہ بنانا حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ میں تشریح کی ہے مقروض ہے. حنابلہ کی کتابوں میں بھی یہاں پر امام بخاری نے دو حدیثیں تصدیق میں تعبیر کی, جو پہلے دوسرے مساجد کے اس بات میں بڑی فرمائی ہے, اس کا کسی نے کیا کہ پہلی جو اب دن کو نبی کا ترجمہ لائے روز کا جاگر کی روایت میں نبی حضور کے الفاظ سے وارد ہے, لیکن مرور جاگر کے الفاظ سے وارد, اور ابو موسیٰ کی حدیث میں مرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہے. بہار سنیت یہ دونوں گاؤں کو ابھی کے مزدور اور شاد مسجد میں اشعار پڑھنے کے بیان, مسجد میں اشعار پڑھنا سبھی چیز جائز ہے, کسی پر کوئی اختلاف نہیں اور آدمی کی صحیح حرکت ثابت. البتہ مسجد میں اشعار پڑھنے کے سلسلے میں روایات متعارضہ موجود ہیں, اس سمجھنے ابو ہریرہ کی جو حدیث اس بات میں جتنی روایت کی گئی اور کئی روایت ایسے وارث میں ہیں مسجد میں سار پر مسلم مانا تھے اس نے ایک روایت مٹائی میں رب اللہ نام نیاز سے نار کو شروع اشار کی مسجد اور ہماری روایات متعارضہ کے تعارف کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. نمبر سے ابو عبد الملک بھی فرماتے ہیں ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں. نمبر دو بات کرتے ہیں مول ہیں اور ایسے اشعار پر محمول ہیں جس میں حضور کی موجود ناحج ہو. نمبر تین بات کرتے ہیں مول ہیں اور محمول ہیں افطار پر آدمی کو جب دیکھو مسئلہ میں اشعار بھی پڑھ رہا اور بازو کی رائے ہے کہ مزدور ہیں کیونکہ خداحت کی روایات ارجا ہو اچھا اور بات علماء فرماتے ہیں دونوں تعارف نہیں ہے ان کے معانی الگ الگ ہیں. جہاں اجازت ہے ان کا تعلق محققین کے اثار سے ہے اور جہاں ممانعت ہے ان کا تعلق عہد بطالت کے اشعار سے ہے. اسی طرح ابن خزیمہ رحمہ کے نام فرمایا ہے فقیہ بن جہل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشعار کی مختلف احکام ہیں اور اسی کے اعتبار سے ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں. نمبر ایک بعض وقت شیر حرام ہوتا جبکہ اس میں کسی مسلمان حج ہو. بعض وقت نمبر دو بعض وقت مطلوب ہوتا ہے جب اس نے قبول کا ذکر ہو. نمبر تین بعض وقت مباح ہوتے ہیں جبکہ اخلاق و اسمان قطر قلعہ ہو محبوب کے مکانوں کا ذکر ہو ان کے علاقوں کو. نمبر چار کبھی وہ اشعار مستحکم اور منظور ہوتے ہیں جو اس میں اللہ کی رسول کی مد کو قرآن کی تعلیم کو اور وہ اشعار سمجھ مصیبت پر مشتمل ہوں. جا رہا ہے غیر محمود ہے رات کو لے جانا فرمایا، اور اب مسجد میں ہتھیاروں کے ماہرین اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہتھیار کو لے جا سکتے ہیں۔ مسجد میں اپنے ہتھیار سے مجھ کو اپنی چادر سے ڈھانپ رہے تھے، اس حدیث سے مصنف نے ترجمہ ثابت کیا ہے، کیونکہ لاش کے مرادگار بالحراب روایت معلقہ اس کی تصویر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد مصالح مسلمین کی تعمیر ہوتی ہے اور ہتھیار کی مشق کا فائدہ بھی مسلمان ہی کو ہوتا ہے۔ ابھی حسن لقمی کہتے ہوئے ابھی منسوخ کر یہ کہ نسخہ انہوں نے کوئی ناصر ذکر کیا تاریخ، امام مالک فرماتے ہو سکتا ہے مسجد کے باہر تو کچھ ہو رہا ہو، لیکن جو بھی صحیح نہیں ہے روایت میں صاف تصریح ہے مسجدر عورت مرد اجنبی کو دیکھ سکتی ہے، بچر دیکھیے اس کا کہ عورت کو شہور سے نہ عورت کو نہ دیکھے اور شہور کو نہ دیکھے، یہی ہے مسلط اور وہاں بخاری کی رائے ہے۔ شافیہ میں کہتے ہیں مطلب نہیں ہے، اگر تم شرما رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی اتنی عزت مہمان تھی سننے میں مختلف آ گئے، تو آپ نے کرنا تو مانو کام و آنا آپ نے کرنا کام یا رانی تما روانو راؤ کا رام کا آئی اور نوی کہتے ہیں یہ مجھے نجات سے پہلے کا قصہ ہے، جب آئے چل سی تھی اس پرشکار لیے ہیں کہ اس رواج کے صورت میں تصریح ہے کہ ہفتہ کی آمد پر جو آج کا ساتھ میں آئے ہیں اور ہزار اس سے پہلے زینب کے نکاح پر نازل ہوا سن تین یا سن چار یا سن پانچ میں عدالت کے داخل اقوال مسجد میں جو ہے تیرا پتھر دس تیرا پر سبھی جو مسئلہ رعایت ہے مستحبات تعلیم دین مداخلت ہے، لیکن ابن رجب نے اس بار کیا کہ روایت الباب سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت میں تصریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ ہے کہ جو قول انتباہ کو کراہت صاحب جل مختار کہتی معتقد کے لیے صرف بغیر سامان کے بے اسرا جائز تھے اور بہت سے شاقیہ نے بھی معتقد کو اس قسم کیا رضی اللہ تعالیٰ کبھی قبیل انصار کے قبائل انصار میں سے قبیلے کی بازی کی اپنے آقاؤں سے بدل کتابت پر گفتگو کی وہ راضی ہو گئے اور نو کو کیا بدل ٹھہرا اس میں تعاون حاصل کرنے کے لیے بتایا چاہیے نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں سارا بدل کتابت ایک ساتھ ادا کر دوں لیکن تمہارا والا مجھ کو حاصل ہوگا انصار نے سے انکار کر دیا مسلمان و مقاتل کی بجائے مالک و احمد کو مطلب اجازت دیتے ہیں وہ ان کو شافعی فرماتے ہیں اگر مقاتل راضی ہو تو جائے تو یہی ہے نا بلا تو قول ہے ولا منا ولا شخص کا حق ہے جو موت ولا واؤ کے پتھر کے ساتھ حق کل دل سے منل موت جس کو آزاد کیا گیا اگر اس کا کوئی وارث استر ہوئی اگر اس سے ہام اسباب جان دیا نارلا پر بے قول پر کلو اور ہام میں نہ ہو تو اس کا وارث اس کا موت ہوگا منیش کر کے شرط لے سکی کتاب جان پلیشن یہاں سوال یہ ہے کہ نمل بناؤ نمن آ تب بھی ہو قرآن کریم میں کہیں اس کے تین جوابات یہ ہوں نمبر ایک کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ نمبر دو کتاب اللہ کے معنی حکم اللہ نمبر تین کتاب اللہ کے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نہ تنسیسن ہو اور نہ تاثیرن نہ اس کی تصریح ہو اور نہ اس کی اصل موجود ہو اور یہاں وہ تنسیس نہیں تاثیر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ماں کا تم رسول کرو تمہارا من کم کرو فرمانے آدمی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں کا تم رسول مدا یہ ہے کہ یہ ربی پانچ راوی ہیں امام مالک انبیاء نہیں ہوئے ہیں. پہلے تین مرسل نقل کرتے ہیں اور روایت کو آندرا پر ختم کر دیتی ہیں. اخیر کے دو آندرا کے بعد عائشہ کو بھی کرتی ہیں. پھر ابن عینا دل انعنا نقل کرتے ہیں اور جعفر ابن عمرو سماع کی تسلیم کے ساتھ نقل کرتے اور کرتے ہیں سمے کو ہمارا حالت سمے کو آتے ہیں. بریلت کی حدیث بار بار آئے گی اور اس کے مسائل آتے ہیں اور میں وہاں خاموش کرا جاؤں گا اور آپ سوچیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. میں کہوں گا تو پاگل ہے تو پاگل. تو کہے گا یہ کیا ہے. میں کہوں گا تو پاگل. کیوں ماشاء اللہ علوم کے دریا میں اتنا زیادہ آپ نے شناوری کی اور اٹھل اٹھل ہوئے کہ دماغ خراب ہو گئے آپ کو. چلیے اپنی تعریف سے حیران خوش ہوتا تو بھی خوش ہو گئے. ہمارے قاری صاحب نے بہت اچھی قرآن کرتے تھے ہم نے بہت پسند کرتا تھا. پہلے پڑھتے تھے کھلی آواز. اب انہوں نے سوچا ان کے سارے قرآن تو ناک میں پڑھتے ہیں تو میں کیوں نہ ناک میں پڑھوں. اب پڑھتی ہوں. میں نے کہا بابا یہ آواز تو میں سن نہیں پاتا ہوں تو اور سنا دے گا نماز اور میں سب تو کچھ کم بھی سن رہا ہوں یہ تکلیفوں کی وجہ سے تو مجھ کو کچھ مزہ بھی نہیں آتا. ذرا آواز خودی ہو تو اچھا لگتا ہے. یہ کیا کون سی قرآن ہے؟ القرآن الہندیہ. آپ سب کی کا مذاق اڑاتے ہیں بچوں ہرگز نہیں. میں چاہتا ہوں یہ طریقہ چھوڑ دو. سالا کرو بات کرو تو کیا ہے دوسرے کی کیا نقل اتارنا. بچوں یہ فائدہ سمجھو جو آدمی دوسرے کی نقل اتارتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں. ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے. اس کو اپنی ہی فطرت پر سادہ پڑھنا چاہیے. اور سادہ پڑھنے میں لذت ہے. جو آدمی تکلف کو پڑھتا ہے اس میں کوئی نرست ہوتی نہیں. اور اگر تجھے یہی چاہیے تو وہاں حرم میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے. پہلے تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں آئی ختم آؤ. پھر ایک بچہ پڑھتا ہے تو میں سمجھا یہ پڑھاتے ہیں اور میرا دکھا رہے ہیں اس طرح پڑھانا چاہیے. ایک ہی صاحب نے بتایا ایک ہی شخص کی دو آوازیں ہیں اور اس طرح سے دی گئی تین سنی جا رہی ہے کہ ایک تو پوری اور صحیح آواز دیتی ہے ایک میں سب اور دوسری جو ہے وہ آواز ایسے لیتی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا ہے. بنگالی نہیں بہاری نہیں گجراتی نہیں تو عربی ہے. بنگالی بہاری تو عجائب بات ہے. ایسے عجائب ہیں جیسے مولانا کفایت اللہ صاحب مرکز میں گئے اس سنجا کے لیے اور وہ بیت الخلا پتا نہیں کہتا تھا کون نارے میں ان کا کیا ہوا. میں لگے بیت الخلا عجائبات میں سے سب لوگ پڑے سمجھے. ایسے ہی بنگالیوں کی قرآن ہے بہار میں. یہ سب نقل اتارنے والی برادری ہاں گجراتی بھی وہ نقل اتار پا کیا نقل مل رہا ہے. ایک یوپی کے ساتھ کو دیکھا انہوں نے ایک امام کی نقل اتاری تھوڑی کیسٹ کے ذریعے بس وہیں تک وہ نقل چلتی ہے. آگے واب عریب غیر منفت آتی سمجھے آگے کوئی نقل نہیں. کیا فائدہ اس نقل کی طور پر ہے. حضرت ابو شاوتی اللہ صاحب کو شخص میں خط لکھ رہا ہوں مجھ کو نماز میں بہت غصہ اٹھاتے ہیں. حضرت ابو شاوتی جواب دیا جب نماز میں کھڑے ہوتے یہ خیال کرو میں ابھی جبار کے سامنے کھڑا ہوں. جس وقت میں نے پڑھا تو آپ سے دل ہل گیا. ان کا جو سب خط لکھ رہا ہے اس کی کیا کیفیت؟ ایک شخص نے حضرت کو لکھا مجھے ایک آدمی سے دوستی ہو گئی، حضرت اقدس نے لکھا اللہ ناراض ہوتے ہیں، بالکل یہ پڑھ کے ایسا معلوم ہوا کہ اس راتوں میں اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور حضرت اتنے بڑے آدمی فرماتے ہیں اس کو کبھی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، جب یہ معلوم ہوا اپنا چیز شریعت میں نہیں ناپسند ہے اللہ کو پسند نہیں، میں نے فوراً چھوڑ یہ تو میاں بہت بڑے بڑے خوفیا کے لیے صاف ہے، کوئی اس مقام میں تھوڑے آسانی کے لیے جس کا قلب بالکل مجلہ مصفا اور شریعت کے پانی سے اس دیا ہوا ہے وہ یہاں آ چکا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت کی دعا بہت قبول ہے، زبان سے کرتے تھے اور اللہ پورا کر دیتے، اور وہ تو بولتے نہیں تھے لیکن جہاں کہہ دیا وہاں اللہ پورا کر دیتے، اور جو نہ ہونے والی بات ہے وہاں کچھ نہیں کرتے تھے، بیٹی بیمار ہو گئی کچھ انتخاب میں اسپتال میں داخل کیا، بھگت کو اتنا کشٹ ہو گیا کہ اب یہ مر جائیں گے، فرمایا کہ ہم اس زمان اس کو لے آؤ گھر آئیں گے، مار کے پاس ہو گئے، مرنے سے پہلے اپنے خادم کو دو باتیں کریں، ایک تو میری نمازوں کا فدیہ دے دیں، دوسرے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں، حضرت نے جب سنا وہ آپ کو بہت زیادہ فرماتے تھے، ان کا نام تو بن کیا تھا سب دیکھنے سے، ان کو دین ہی عزیز تھا، جانے والی نے جو ہی بات کہی تھی اور دونوں دین کی بات کہی تھی، ایک اپنے بارے میں کہی ایک اپنی اولاد کے بارے میں، اور آج کل کیا ہوتا ہے بس دنیا کی بات دیکھنا رکھنا اور کوئی اس کے لیے انتظام کر دینا، گھر بنا دینا، دکان کرا دینا، جیسے معلوم ہوگا بس یہی ہے، یہ بھی جائز ہے لیکن مرتے وقت اس کی کیا جائز تجھے بھاگ کیا اولاد کی ہوں، بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا حضرت روپیہ کا خیال فرمایا، دو روپیہ سے کیا لینا، ہم نے اپنی مولا کو راضی کر لیا ہے، بس ہے بہت بڑی بات ہے، حضرت شاہ گرمی صاف کرنے والے بزرگ نہیں بولتے جو ہمارے شروع کے مشائق ہمارے بزرگوں کے شیخ تھے، مولانا عبد القادر ان کے شیخ تھے، مولانا عبد الرحیم ان کے شیخ تھے، اور شاہ عبد الرحیم گرمی والے، یہ باتیں پڑھنے کی میں سننے سمجھ میں آپ لوگ پڑھنے آتے ہیں، پتن آپ کا مقصد پڑھنا والا نہیں، آپ لوگ جیسے آتی ہیں ویسے خالی چلے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جاؤ گے اگر تم نے دیر کی یاد رکھو، بہت سے تو تھوڑی خالی جاتے ہیں اور بہت سے تھوڑی کے اندر سانس کر کے جاتے ہیں، بہت ڈرو یہ فن وہ نہیں ہے منطق پر سفا وہاں بھی بہت ہی نقصان دیتی ہے، لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی مبارک ہے، انسان کو فرشتہ بناتا ہے اور فرشتے کو مقرر بارگاہ خداوندی بنا دیتا ہے، تو بھی فن ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے رسول کی زبان پر اترا ہے اور رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے جو اس فن کو محبت سے تعلیم سے پڑھے گا اللہ کی نایت نظر کرم اس کی طرف ہوگی، کیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وسائل کے نہ سہارے کے کوئی بھی نہیں، بس اللہ نے اپنی طرف سے لگا دیا، بہت ہو گئے حدیث سے لگاؤ تھا، دنیا خوش کرتی تھی یہ ناطے اپنی حدیث میں لگا رہتا تھا، اسی کے تو قید لگاتا شہروں میں کرم فرما دیا، جیسا مقدر تھا ہوتا گیا لیکن ہوا حدیث شریف کرن ہم جیسے اور ہم سے اچھے کرن کتنی کہاں کہاں ہم تین ساتھی جماعت گاؤں سے نکلے تھے سب سے اعلیٰ جن شکر اللہ کرتا ہوں اگر وہ اتنی محنت کرتے جتنا میں کرتا ہوں تو سچ کہتا ہوں دنیا میں مشہور ہوتے اس خاندان کا حافظہ غضب کر بات کرتے کرتے وہ سبق یاد کر لیتے تھے